manam ki nga xamantene mom lañu accuser koku mom ki accuser mom moy indi ay preuve yu wone ni limi accuser amna ki nga xamne mom lañu accuser nak koku bu fekenteene munul indi preuve yu wone ni dañ koy accuser mom day wat wa buma ñewé manam nek ci manam tok da keur ji demako mom wa wala tol bi mako mom ma ngi ni diko bay ay atay ni yow nga ñew da na ma dédé tol bi rek man mako momon dama la ko alon wala dama la ko loué won légui ñun amuñu sédé amuñu dara amuñ kenn ku ñu mëna atté bu woba nak manam comme man ma nek ci tol bi diko bay bu woba da nga yow yow ya wara indi preuve yi wala ni tol bi ya ko mom légui man nak man même yow soko mënul indi itam man dañ may watlo ci yalla ndax tol bi mako mom suma watul bu boba ñu jox lu tol bi wa ak yeneen ak yeneen manam xolal topal lolu manam tay masalan tay bu fekente ni nit ci tay manam jigeen ji jëkkeul ji dafa dem dafa tukki masalan wala mu xare ji wala yu mu deme nek lolu ba pare xamuñu ba xam deena wala deewul ay atay ñi ni dal ci gisugo ndax mu lepp nako may kenen wala de la yazalu bi shak ko wa lol motax manam lol la shafi'i ak hanafiyyi rahmatullahi alayhim wa ñom dañ ne al yaqin la yazalu bi shak ñom lol lañ wax dañ kon kenn amul droit maye ndaw ci waye li nga xamne mom moy maliki ak hanabila rahmatullahi alayhim dañu tek te lo ci jëf ji nga xamantene mom la sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu def moy atté gi nga xamantene mom la atté won ci ñeen ginnaw ñeenti at mu daali japp ne kon waja dafa manam dafa ki dafa genn aduna kon comme amuñu nouvelle ci mom legi mu daali jëlat ndaw ci daali koy maye tas daali koy maye kenen waye bañ ko maye kenen bu waji ñewé nuñu def bu boba waji mom ciosan bi moy jëkke du jëk ji le jabaru jëkke du jëk ji le wa lool moy ciosan bi kon waji le dokoy baye ci sans mu delu wat ci jëw jëkke du jëk ji wa a mo eske jëkke du jëk ji nak ni ah wa baye na ko wa ala kulli halin lool dal manam masala la yo xamantene yu bare manam règle la bo xamne boko topé lu bare ci ay règle fiqh dañu laqatu ci ginnawam yo xamantene lepp liko xamantene manam moy wërwër lo ci tosano ci tout autour de lool moy al yaqin la yazalu bi shakk manam kon lool ay exemple la rek yu ñu mëna jox mënu ñoo duggal yépp ndax règle fiqh yoy dañu nekk ay règle yo xamantene comme ni nga xamantene non lañ ko gisé digënté bi ñu tambalé téré bi ak légui manam règle fiqh yoy nonu benn bu ci nekk gis nañ ci mbolo ci règle niki nonu manam mënu ñoo top tamit yépp ba mu jeex dañuy wax rek li nga xamantene manam moy yennati waye ay timir hadith ay timir masala ñom ñoy rom ci fufu masala yu melni manam ci fufu règle yu melni moy juroomi règle yu mag yoy kon bu ñëk bi moy al umur maqasidha mbiri yépp ci manam defi ci yene lay addu wa ci liñ ci djublu ñaar manam ñaaral bi moy al yaqinu la yuzalu bi shakk ñettel bi moy al mashaqqatu tajlibu taysir benen bi mom moy ad dararu yuzal wala bok la darara wala dirara ken amul droit lor niki non amul droit lor ken niki non amul droit lor sa bop moy yoy moy benen règle ni mu dess juromel moy al adatu muhakkama manam al adatu manam li nga xamantene manam règle qa'ida manam moy ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wala al qur'anu karim préciser wul li nuñ koy defé comme masalan manam niñu yoré keur ci ngeek lol wa ashiruhunna bil ma'ruf rek la alquran wax wa ashiruhunna na ngeen dekkale ak ñom jigeen yi bil ma'ruf ci ngeek après muna wa alayhinna te ñom war na ci seen kaw manam am nañ ay devoir mislul ladhi lu deme nek ali wala hudra bok ñel na leen ci droit ñom jigeen yi mislul ladhi lu deme nek li nga xamantene alayhinna mo leen war nek seen devoir han bil ma'ruf ci ngeek waye wal rijal ñel na la goor ñu alayhinna ci seen kaw daraja tam ben daan ak daraja manam goor ñu moy seen kilifa waye même droit yu jigen bi am ci bir neegu sey moy même devoir yi mu am sauf ko goor moy kilifa mu am nak ay règle yo xamantene le fait que mu nekk kilifa ki ñu yilif ko mom motax mbir mi di amé non waye bu fekkante nak ci principe droit ak devoir kesse droit yi nga xamne mom la jigen ji am moy droit moy devoir yi nga xamne mom la am ci sey bi manam droit yi nga xamne mom lu goor bi am itam moy devoir yi nga xamne mom la am ci sey bi wa mais nak bil ma'ruf la wax ci ngeek lolu moy lan manam lolu alquran préciser wuko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam préciser wuko lolu day delu wat nak ci wa dekk bu nek ak wa kenn ku ci nek ak sen ciosan ñom nañu doxale niki nonu tay masalan buñ ne delen manam tay masalan buñ ne fonk len seeni wajur wala delen dox mbok alquran préciser wul nan lañ koy defé yenenbi sallallahu alayhi wa sallam préciser wul nuñ koy defé mooba mbir mi tamit day delu wat ci manam dekk bi ak ciosa ak manam aaday dañuy set solo époque bi ak solo jamono ji ak solo lié yi ana naka lañuy doxé mbok lo xamné dal boko defé dinañ ni ki doxna mbokam et cetera top lool lool tamit dafa ay règle yu bari ñu dugg ci ron lool tamit manam al aadatu muhakkam moy juromel bi insha allah taala amana dinañ ko gis ci manam bala ñoo jéxal téré bi insha allah taala waya dal li nga xamantene rawati na suñu duggé ci ay buntu sey ak yu démé nek muamalat ay kitabul bu yo buntu bu manam njaay ak jënd ak buntu sey ak yu démé nek non insha allah taala waya dal ala kulli halin amna ci benen meneene manam masala yo xamantene nak ginnaw gis nañ ni qaida bobu amna yeneene masala yo xamantene aju nañ ci hadith bi lu deme nek manam nek sheytaane day faral di ñew di jax jaxal nit ñi ci seenu jaamu yalla masalan tay xolal nit ko xamantene da fay julli te du xam ñaata yoon lay julli ñaata rakka lay julli lu bari limi dal nit ñi ak lu deme nek manam di japp mu len di ci sakalo te yoy yep waruñu ko bayyi xel ñu yep waruñu ko bayyi xel waaw leg leg nga gis masalan nit ko xamantene tay su fekenteene manam comme ki nga xamantene day julli sheytaan ñew nan ko sax ñapp togn na muy dem di japp ju war imagineel tay xolal ni al nisan borom subhanahu wa ta'ala ya to yermande tay imagineel tay bu neewon rek dedet faaw sa yo ci sakka rek da ngay dem japp ju war muy dem di japp ju war dikkat sheytaan neewat ko japp nga ni wat ko sax ñapp tojatina legi mu la demat japp ju war mu ne ko mu ñewat mu ne ko sax ñapp tojatina legi mu demat japp ju war mu ñewat ne ko sax ñapp tojatina mu da di continue ci lolu xolal mbugal bu mag bi wa joji di nekk imagineel tay ki nga xamantene mom tamit manam tay buy japp dañ nan ko sheytaane dañ nan ko so fitoyul raxasoko bu baax manam des na nangam li xolatal bo moytul amna lu ci nek nangam yoy non imagineel tay bu nare top lolu mbugal bu mag bi mi nekk xolal subhanallah xamna ko xamantene mom manam mën na japp fof fi 30 minutes di japp te subhanallah té kat andak né rigueur ci bëgg rigueur ci diiné rek moko ko yobbé té fekk né xamul né loolu musibe la bo xamanténé daf ko dal manam té li nga xamanténé mom moko don fat lén rek la fat gi ci loxom la nék ginnaw yalla ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dindi loolu ci mom ñaarël bi mom moy buy japp mu doylo rek zahiru mbir mi ndax li nga xamanténé mom lañu wax manam ghalabatu dhanni ha tunzalu manzilatul yaqini manam ghalabatu zann li nga xamantene mom mo nat ndiort gi koku dañ koy wacce wayu yaqin comme tay sumay japp comme non manam le fait que ma raxas ko manam ndox bi jaar fepp sama yaram sama loxo bi tamit ma raxal ma jaarale ko ci kaw yaram bi rek lolu rek doyna lolu lama alquran digal lolu lama yenente bi sallallahu alaihi wasallam digal niki non la gis ñi nga xamantene ñoom ñoy ñu jëk ñu ak ñu mujj ñu ci worom xam xam yi rahmatullahi alayhim diko jofé lolu manam kon lolu la wara def niki non itam manam manam mafalan tay ndax di luñu tu torop way ndox mi ndax lap na te wala bok baxna wala baxul te fek ciosan ci mbiri mom moy ne dafa lap te al yaqinu la yuzhalu bi shak al asl baqa ma kana ala ma kana yoy yep nek fi may nek fi di sonal sama bop sa su nek di wut di benen ndox ak yenen ak yenen xolal subhanallah ki nga xamantene sa su nek day xol ndax yereem bi amul sobe wala det di ci sak di ci am ay probleme yu dul jeex di ci luñu tu yu metti sa su nek te xamul ne al asl qaw ma kana ala ma kana ciosani moy mbiri daño nek lu lap te ciosani comme ala sufi ashay at tahara ciosani mbiri moy daño lap te ciosani ci mbiri moy ne comme daño lap al yaqinu la yuzalu bi shakki subhanallah kholal tamit ko xamantene manam mu nek fofu tamit bi indi ay problème bopom yul jeex niki nonu al yaqin manam niki nonu tay masalan kholal ki nga ni sheytaane di def nit ñi imagineel xamna même nit ko masalan suy jang alquran leg leg day jang alquran manam fokk mu gis na manam baat bi tekantel nako tekantel bo xamantene da leer ci ki te tereewul manam mën nay jël bem baat bi diko répété wat bi gi di gëna yek manam te lool yep sheytaane mom mo koy def dila wax nan la baat bi ni nga ko waxe lu ni ak ni nga ko waxe manam taxugo leer ak taxugo bax subhanallah te mënon na rek jang manam waxu ñu nit ñi nañu jangene mu leen nexé waxu ñu lool de dañ ne nit ki bu fekkentene jang na baat bi manam té laminam jaar na ci lolu doyna sekk ci woné né manam jang na baat bi té jang na baatu alcorane bi xolal lolu subhanallah manam yoy yep ni sheytaane di def nit ñi ci walu gog ak tamit buuy sikkat wala buuy tuddu di tuddu yalla mën na tok fi ni masalan lazim andak né tay masalan tay bu doon wazifa mën na wazifa 8 minutes manam ci mbolo mais bu dé lazim mën na lazim 30 minutes yoy yep li nga xamantene mom motax moy sheytaane day ñew nan ko sa ñapp sa ni ngay waxe manam leeru taxul est ce wax nga baad bi est ce waxoko est ce nangam mu nekk ci sikisaka yu dul jeex amna nak sax keneen kuñ mo netali ku gëna graw ko xamantene mom manam day japp fa manam avant fajar day japp ba jant bi so ba jant bi juk fenk mu continue di japp rek té loolu yépp sheytaane daf koy yobbu nit ba nit ci day mujju dem né manam leglé sax amna ci ño xamné dañuy yegg fo xamné dañuy dem dañuy mujju bayyi julli fofu té xolal manam ni nga xamantene kon loolu manam mbir la bo xamantene na matna bayyi xel niki nonu sheytaane kon day jax jaxal nit ñi té day dugg ci xel nit ñi comme ni nga xamantene nonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe inna sheytaane la yajri fi ibn adam majra dam inna sheytaane nana sheytaane la day daw ci nit ñi ni de rek di dawe ci mom manam kon sheytaane day jax jaxal nit ñi diko di dugg ci xelam nan ko mbaa li mbaa la legi bu boba bu xame regul sharia yu magi xamne manam li muslu ci boromum subhanahu wa ta'ala ngir mu musul ko ci sheytaane bobu yal nako manam la'natullahi alayhi bu boba dina meuna muccu ci musiba yu bare yo xamantene yoyu han yey ñoy dalaté ci walu gogo kon loolu bok na ci li nga xamne mom lañuy jangé ci hadith bi ndax li nga xamantene mom la ibnu zayd radiyallahu ta'ala anhu ma wax ne manam wax gi nga xamantene mom la wax ne daño jambat ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaji nga xamantene day manam ne mom dañ koy jax jaxal sheytaane da koy jax jaxal su julle nigi nonu kon bok na tamit batay ci li nga xamantene manam dañ koy jange ci hadith bi mom moy sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom dañ dan appliquer manam ñom dañ dan appliquer aya bi nga xamne mom la alquran wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lañ leen ni nga xamantene ñom ñoy borom manam ñoy borom xam xam bi su fekkentene yeen xamuleen wa su fekkentene yeen xamuleen lañ leen borom xam xam bi niki nonu manam niki nonu sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ dan jambat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom mo dan am ci seen mbir manam mom lañ dan dund ci seen diine ak ci seen aduna manam té loolu buñu gisé ñaari hadith yi nga xamantene ñom ñoo ñëk ci buntu bi loolu dañ koy daal daf koy daal di léral bokku na ci li nga xamantene tamit té loolu manam mom moy li nga xamne mom la julit ñi war di def di déllu wat ci borom xam xam yi di déllu wat ci manam ñu di leen léral seen diiné di leen léral seen walu mbiru aduna ak seen walu al-akhirah bokku na ci li nga xamantene tamit batay dañ koy jàngé ci hadith bi mom moy né manam li nga xamantene nonu lañu rafetale seen kaddu subhanallah xolal ni mu rafetale kaddom ne dañ jambat na yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne dafa am lumay tek ci sama bir bindi xolal subhanallah la ilaha illallah yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne bul dem feek di gulo kaddu wala bok xet xeñu la manam lolu day tek ci lene manam wax dañ koy wara rafetal feek su fekkentene wax joju mënu ñu ca diggi manam mënu ta leer lulul nga wax di leer bu boba nak nga dadi wax ni mu gëna le manam ni nga xamantene nonu la gëna rafété té o mos dara leer nga waxé non waye di wax manam di mëna nan fokk ñu wax mbir mi dañ leer dañ koy nangam day ki lolu manam bokul ci nga xamantene mom moy aada yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla téra mu nekk du ciagen aada sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum du ciagen aada nitu yalla yi kenn ci ñom doonul won waxé non ñaaw lamen di wax lu ko neex té yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax na la yakunu mu'minu bazaza manam julit ku gëm yalla du nekk ko xamantene lamen wa day ñaaw dedet kon lolou yep lu mata baye xel la ala kulli halin manam hadith bi ay masala yu bare bare aju won nañ ci comme ni nga xamantene non lañ ko gisee waye nak walillahi alhamdu wal minna comme ni nga xamantene manam genn nañ ci nonu dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mu dal di genné ci ñun lepp lo xamne ay siki sakala té mu duggal ci ñun lepp lo xamantene yaqeen la manam ñu bokku ci ñi nga xamantene ñom la wax né dañoo and ak muñ ba paré am yaqeen ci seen xol mom yalla ñu yalla boole ci ñoñu ci bool ba paré boole ñu ci ñi nga xamné ñom ñoy nit ñoy ñom ñoy yek di xoti maqamatul yaqini téñ boole ñu yawmal qiyamati ci ñi nga xamné ñom ñoy ashabul yamin ci barke sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalamu ila yawmiddin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين وهذا ما هذا لكن لا يماثل من تواضع وخشوع القلب والرتم فليا يا إلهي واجزيا أبدا حنا محمدنا الموج من كل وقف حال من الحال أفعال سبيل رجاء البايا يوم مزجا حمي فليني يا إلهي واجزي أبدا عنا محمدنا المختار في القيد الموج لما كان تحتاج تبيلا شجاع أهل المدينة ساهي الليل بالعين فلي يا إلهي وجزي أبدا أنا محمد أنا المختار بلقيدا موج كانوا إذا احمر أمر يتقون به وقد بادت في إحنين الغاية القدم Thank you. خير خير خير يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا القمر بإشارة. يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لهيا. يا رسول الله جبريل أتى ليلة الأسرى والرب دعا لحاجة. يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لهيا. خير الأنبياء جبريل أتى محمدنا هو سيدنا